د ځوانۍ وینې مورګونو کې تلخوري سمور ټلوهو خندل ته شیطان لوري سمور ټلوهو خندل ته شیطان لوري د ځوانۍ وینې مورګونو کې تلخوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری برای بودو دمو ایمان دی سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری شیطان لوری فیض مو اخیسته د قران هر یو توری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری فیض مو اخیسته د قران هر یو توری سمور شیطان لوری د ځوانۍ وینې مورګونو کې تلخوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری دنا ټوګی د زوش پیدی سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری صلیب وژنو غلامان بایر ګوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری صلیب وژنو غلامان بایر ګوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری د ځوانۍ وینې مورګونو کې تلخوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری د تکبیر غږ سره گزار کړو سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری مرګان غشی مودش په پټر اوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری مرګان غشی مودش په پټر اوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری د ځوانۍ وینې مورګونو کې تلخوري سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری د فارغ تو دمټو زور دی سمور تلوهو خندقتا شیطان لوری د فارختو د ماټو زور دی سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د خند غږ د وژن کېږي بسر زوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د خندق غږ د وژن کېږي بسر زوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د ځوان وینې مور ګونو کې تن خوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د زور ورو چیږي خېږي سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری تر پمرستا صبح وړې د کمزوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری در پمرستا صبح وړې د کمزوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د ځوان وینې مور ګونو کې تن خوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری ټیکنالوژي زمان دی فلج دی سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری اوس فکر مل اعداز د کړي دلستوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری اوس فکر مل اعداز د کړي دلستوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری د ځوان وینې مور ګونو کې تن خوري سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری سمور ټیر وهو خندتا شیطان لوری